राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 मार्च 1996 को रात्रि लगभग 11 बजे सिंथल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद घन परमात्मा को और संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर जो बात आई मन में वो कहता हूं। हमारी जो संस्कृति है उसमें एक विलक्षण बात है जो कि मूल में है। जैसे कहा जाए भी उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता च तीर्थ यात्रा धमा धमा। उत्तमा सहजावस्था ये बात सहजावस्था है ये सबसे उत्तम है। तो हमारी सहज संस्कृति है जो कि पूर्ण है वो स्वाभाविक है उसकी प्राप्ति के लिए यह सब कुछ है और वो स्वतः सिद्ध है। भाई बहनों के मन में जची हुई है कि हम पुरुषार्थ करके उस तत्व को प्राप्त करेंगे ये बात ठीक है कल्याणकारक है परंतु मूल में बात हम करेंगे नहीं वो स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक है वो इस बार से उसको उत्तम सहजावस्था कहा है स्वाभाविक सतह। जितने क्रिया करते हैं और उद्योग करते हैं और पदार्थों का क्रियाओं का जो आश्रय लेते हैं इसी से ही गड़बड़ी हुई है। ये पदार्थ और क्रिया है प्रकृति के और प्रकृति है परमात्मा तत्व की। वो प्रकृति परमात्मा तत्व वो प्रकृति दो चीज नहीं है और दो होते भी एक है एक होते भी दो है ऐसी उसमें विलक्षणता है। जैसे मनुष्य का अपना स्वभाव होता है वो स्वभाव और मनुष्य दोनों एक है एक होते हुए भी दो है दो होते हुए भी एक है एक होते दो क्या है कि स्वभाव का तो परिवर्तन होता है और खुद का परिवर्तन नहीं होता है इस वास्ते ये दो है परंतु दो दो नहीं है एक है। एक कैसे है कि आप अपने को अलग करके और प्रकृति को अलग बता नहीं सकते किसी की भी शक्ति नहीं है आप अपना मैं हूं और मेरा ये स्वभाव मेरे से अलग है ऐसा कोई बता नहीं सकता। ऐसे परमात्मा तत्व है और परमात्मा की प्रकृति है वो प्रकृति अलग होकर देख जा कि ये प्रकृति है ये परमात्मा है ऐसे भेद नहीं है और भेद है वो भेद ये है कि प्रकृति में परिवर्तन होता है और परमात्मा का तो परिवर्तन कभी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव ही नहीं और प्रकृति एक रूप रहना संभव ही नहीं है इतनी विचित्रता है। तो वो जो सहजावस्था है उसको प्राप्त करना है, और वो अपनी है, खुद की चीज है। वो किसी को प्राप्त करना हो, अप्राप्त को प्राप्त करना नहीं है, नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है। तो नित्य प्राप्त में भी अप्राप्त हमारी वृत्ति हो गई, अप्राप्त अवस्था अपनी मान ली, अपने को ऐसा मान लिया, वो अप्राप्त माना हुआ है, इसको मान्यता को ही मिटाना है, जो कि झूठी है। ये सच्ची नहीं है मान्यता, इसका त्याग करना ये खास बात है। मूल में अपनी जो वास्तविक संस्कृति है उसका मूल चेर ये है। सहजा मार्ग सहज काल, सहज किया विश्राम, हरिया जीव और शिव का एक नाम एक ठाम। और जीव और शिव दो नहीं है, एक ही है वो। तो सहजा मार्ग सहज का सहज मार्ग है, और सहज स्थिति है, और सहज स्थिति है, और सहज ही वास्तविक सहज रूप ही है, और सहज है, और उसको प्राप्त करना भी सहज है। करना लाना जाना ये प्रकृति के संबंध से होता है, तो ये प्रकृति के संबंध से होता रहे इसको मुख्यता नहीं देना है, मुख्यता उस सहज तत्व को देना है, और वो सबको स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। कभी उसकी प्राप्ति हुई नहीं, होगी नहीं, कभी हो सकते नहीं, उसमें भेद हो सकता ही नहीं, ऐसी वो सहज है। सहज हमारी सेव, महाराज कहते हैं, अलिया जयमर दास गुरु राम निरंजन देव काया देवल देहरो, और सहज हमारी सेव, सहज साध सहज सेवा, सहज कर्म कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा। ये जो वास्तविक है, संस्कृत के ग्रंथों में देखा है, हिंदी के ग्रंथों में, संतों की वाणी में भी देखा है, तो ये वास्तव में कबीर साहब कहते साधु भाई सहज समाधि भली, सहज समाधि वो भली है। और जितने संतों की वाणी देखी है कबीर साहब में ज्यादा आता है, दूसरा यहाँ जो महाराज हुए हैं उनकी वाणी में ऐसी बात हुई है। आप संत सब इकट्ठे हैं, आप संप्रदाय में जानते हैं, आपको कोई मालूम हो तो मेरे को कह देना, मैं समझ लूंगा और देख लूंगा, और उसमें पूरी बीच में बात मैं तो ग्रहण कर ले दूंगा। मैं अपने को ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं तो पूर्ण हो गया, आप अपूर्ण है, ऐसी मेरी धारणा है नहीं, और आपसे यही चाहता हूँ ऐसी धारणा कभी होवे नहीं, कैसी ऐसी पति कभी हो भी नहीं, ऐसी कृपा करो। तो सहज अवस्था की बात है, वो स्वाभाविक है। फिर महाराज जी रामदास जी महाराज की वाणी में योग मार्ग प्रथम राम रसना समर द्वितीय कंठ लगाए, ऐसा क्यों आता? ये उसकी प्राप्ति के लिए है। तो फिर सहज मार्ग कैसे हुआ? सहज मार्ग ऐसे हुआ कि वो जो बात कहे दारक में, इसी नाम परिचय की बात है, मैं कही हुआ नाम परिचय की, आप नाम परिचय की अंत में, न को रस भोगी, न को रह न्यारा, न को आप हरता, न कर दो व्यवहारा, न को विष्णु ब्रह्मा, न को ही, न को संग, न को आदि शक्ति, न को ही महेशम, अंत में न को सुपन जागे, न को सुख पति, न को पद तुरिया, न को मोख मुक्ति, जू देखा त्यू मैं कहा, और कानन राखी काय, हरिया परसा नाम का तन मन भीतर पाए, नारक में पावक बसे जू आत्म घटमाए, हरिया पय में घृत है बिन मथिया को सुनाए। ये नाम परसा अंत होता है। तो ये नाम परचा है, जैसे श्री ईसा प्रेम रामचरण जी महाराज, महाराज मेरी दशा ये है, नाम याद नहीं आता, ये दशा है मेरी। तो रामचरण जी महाराज में नाम प्रताप ग्रंथ है, वो भी मैंने पढ़ा है, देखा है, और इधर नाम परचा है, मिलते जुलते हैं, परंतु उनमें भी फर्क है। ऐसे दादू जी महाराज की देखिए, बड़ी कोमल, बड़ी सरलता की ऐसी उनकी वाणी है, ऐसे अंत संतों की अलग अलग वाणियां है, उनमें उनका स्वभाव अलग अलग झलकता है उन वाणियों में। तो महाराज ने कहा सहजावस्था, उसके विषय में सहजावस्था प्राप्त करने के लिए श्री रामदास जी महाराज का विचार है कि नाम के बिना नहीं प्राप्त होगी, वो नाम जब से ही प्राप्त होगी, उसी सहजा तो प्राप्त करता है। तो उसमें कहा ये सहजा मार्ग सहज का, परंतु वो सहज कब है कि न को स्वप्न जागे न को स्वप्न है न जागृत है न सुषुप्ति है न पद तुरिया, तुरिय पद भी नहीं है, न को स्वप्न जागे न को सुख पति न को पद तुरिया न को मोख मुक्ति। और जू देखा त्यों मैं कहा, कानन राखी का मैंने जैसा देखा है अनुभव किया है वैसा कहा है, किसी का कान कायदा मैंने नहीं रखा है, किसी के दब करके किसी पक्ष में आकर नहीं कहा है। हरिया तन मन वचन का एक था कथित, इनका पर्चा है तन मन भीतर था है। और वो दारक में पावक बसेर जीव आत्म घटमा हरिया पर में घृत है बिन मथिया कुछ ना है, ये उनका काम है खास। मंथन है वो भगवान नाम से ही होगा। इसमें क्या बात है आप क्षमा करेंगे, शंका हो तो मेरे को पूछेंगे, मेरे कार्यक्षण का विचार नहीं है। वास्तव में जिन महात्माओं ने जिस पद्धति से उसको प्राप्त किया है उसी पद्धति का उन्होंने वर्णन किया है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए पद्धति एक नहीं है। मेरे जहां तक मैंने पढ़ा है सुना है संतों से सीखा है जो कुछ किया है उसमें पद्धति एक नहीं है। नारायण अरुण नगर का रज्जब राह अनेक, भावे आओ किधर से आदि अस्त है एक। जैसे यहाँ आए हैं तो कोई पूर्व से आए हैं, कोई पश्चिम से आए हैं, कोई उत्तर से आए हैं, कोई दक्षिण से आए हैं, तो उनके आने की जगह अलग अलग है और एक एक से विरुद्ध है। कौन कहता है कि संस्था नाम तो उत्तर की तरफ है, दूसरे के पे बिल्कुल झूठी बात है, ये दक्षिण की तरफ है हम देखा है। एक कहते हैं पूर्व की तरफ है हम गए हुए हैं चला हुआ, एक कहता है बिल्कुल झूठी बात है पश्चिम की तरफ है। अरे सब कहते हैं सच्ची, एक झूठी नहीं है सच्ची बात है, अपनी अपनी दृष्टि से बात को कहते हैं। इसी तरह से संतों की वाणी में अलग अलग अपना अनुभव किया है, उस अलग अलग अनुभव के कारण से अलग अलग कहा है, परंतु अंत में सहजावस्था है ये। उसके प्राप्त करने के तरीका अलग तरह के है, यार सहज अवस्था में जा पहुंचेंगे तब एक स्वतः स्वाभाविक है, स्वाभाविक वो है। और वो स्वाभाविक नहीं है, कर्म भी स्वाभाविक है। कर्म जो किया जाता है वो गीता में कहता है स्वभाव नीतं कर्म सहजन कर्म कौन थे सदोष में त्यजेत, कर्म को भी सहज कहा है। सहजन कर्म कौन थे सदोष मग्न त्यजेत सर्वारंभा एक दोष है ना धुवे नागरिवापृता, तो वो भी सहज है। ऐसे ज्ञान मार्ग भी सहज है, ऐसे भक्ति मार्ग भी सहज है, ऐसे योग मार्ग भी सहज है। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादात मया च्युत। अंत में गीता में क्या कहा, कंधम ने कहा कि वो स्मृति लगता, भगवान ने सब गीता सुनाई, गीता सुना करके भगवान ने समाप्त कर दी। दंते नाम तपस गाया ना भक्ताय कदाचना सुनी यही तुम परम को ये मध्य उद्देश्य ये बातें कर दी। ये सब समाप्ति करके पूछा कच्चे दे त्रुतम पार्थ तो एकाग्रण चेत सा, तुमने एकाग्र चित्त से क्या सुना। और कचित अज्ञान समूह पर नष्ट अस्ते धनंजय, क्या अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समूह वो समूह अज्ञान तेरा नष्ट हुआ। दो प्रश्न पूछे तो अर्जुन ने यही कहा कि नष्ट हो मोह नष्ट हो गया। गीता सुना कि नहीं ये नहीं कहा, भगवान ने पूछा तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं, तो क्या नष्ट हो मोह, मोह नष्ट क्या हुआ स्मृति लग था, स्मृति प्राप्त हो गई स्मृति क्या कहते हैं? अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति, अनुभूत जन्यम ज्ञानम स्मृति। स्मृति का लक्षण शास्त्रकारों ने किया है स्मृति। यद्यपि चिंतन और स्मृति दोनों एक है, क्यों धातु है चिति स्मृतियां और स्मृति चिंतायां पर्याय आता है, परंतु स्मृति और है चिंतन और है। चिंतन नया होता है, क्रिया होती है, स्मृति में क्रिया नहीं होती है, वो होती है। जैसे आपको कोई बात याद आ गई, तो याद आ गई मैं आपका पुरुषार्थ है क्या? आपने कुछ उद्योग किया है क्या? उद्योग नहीं, उसमें क्रिया नहीं है, याद आ गई। अब याद आ गई तो कैसी क्या याद आ गई? जो वास्तविक तत्व है उसकी याद आ गई। तो याद आ गई का अर्थ क्या हुआ कि ये पहले नहीं थी ये बात नहीं है, अगर ये नहीं होगी ये बात नहीं है, ये है जो कि क्यों ही है, केवल विस्मृति थी। तो वो विस्मृति भगवान ने पूछा कि तुमने गीता एकाग्रता से सुना कि नहीं? इसका अर्थ पूछने का है कि अगर एकाग्रता से गीता सुना है तुम्हारा मोह नष्ट हो जाना चाहिए। तो दो प्रश्न पूछा अर्जुन ने, कहा मेरा मोह नष्ट हो गया तो इसके अंतर्गत ही गीता को सुना आ गया। परंतु अर्जुन का भाव ये नहीं है, वो मोह नष्ट हुआ है तो आपकी कृपा से, मेरी पंडिताई से नहीं, मैंने एकाग्रता से सुना इससे नष्ट हुआ ऐसा नहीं मानता हूँ मैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा त्वत् प्रसादात्, आपकी कृपा से। तो भगवान की कृपा से ही होता है, ऐसे कृपा से जो तत्व मिलता है अपने उद्योग से वो तत्व नहीं मिलता है। उद्योग पुरुषार्थ करने में पदार्थ और क्रिया का आश्रय लेना पड़ता है, और तत्व क्रिया और पदार्थ से अतीत है, वो क्रिया और पदार्थों के द्वारा कैसे मिल जाएगा? वो अतीत तत्व है, तो वो कृपा से मिलता है। कृपा में वात्सल्य प्रेम होता है, वो प्रेम चीज है, एक बहुत विलक्षण चीज है, बड़ी अलौकिक चीज है, बड़ी विचित्र चीज है। तो उसकी प्राप्ति होती है उसमें कहते हैं त्वत् प्रसादात्, आपकी कृपा से। तो स्मृति लब्धा में अपने साधक संजीव ने लिखी है, उसमें मैंने लिखी है बात बताइए। कर्मयोग है वो भी सहज है, और ज्ञान योग है ये भी सहज है, और भक्ति योग है ये भी सहज है, स्वाभाविक है ये, और इसका फल भी सहज है। तो कर्म को भी सहजन कर्म कौन थे, सहज कर्म बताया भगवान ने। तो सहज क्या है? मानो सहज के दो अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ होता है मैं साथ पैदा हुआ, सहज आए थे एक साथ पैदा हुआ, इस वास्ते जब मनुष्य पैदा हुआ उसे कर्म भी हुआ, सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पूर्ववास प्रजापति। तीसरे अध्याय में सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठा, प्रजा को सहयज्ञ उनके सहयज्ञ कर्तव्य कर्म, उस कर्तव्य कर्म के सहित मैंने प्रजा पैदा करी, जो कर्तव्य कर्म है वो उनके साथ ही पैदा किया। इस वास्ते उपनिषदों में आता है कि देवताओं की सृष्टि की, मनुष्यों की, राक्षसों की, और ये सृष्टि हुई तो ये तीनों जाकर ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी उपदेश दिया तो ठीक है, दस हो गया, तो देवता भी सुन लिया, राक्षस भी सुन लिया, तो जजा पूछा मनुष्य ने तो द, राक्षस ने पूछा के द, देवता ने पूछा के द, समझे कहा पूछा क्या समझे तुम? तो द का अर्थ क्या समझे? तो मनुष्यों ने कहा कि हमारी संग्रह करने की रुचि है कि ये ले ले वो ले ले वे ले, ये स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति है। तो उसमें आपने कहा द मन दान करना चाहिए, इस वृत्ति में दान करना चाहिए, द कर दुआ। राक्षसों को पूछा तुम क्या समझे कि आप हमारा खा जाना दूसरे का नाश कर लेगा, तो द अर्थ कर जो कहो मत दया करो, दया दया करो। देवताओं से पूछा तुम क्या समझे भाई? हम ये समझे महाराज हम भोग जो नहीं है सुख भोगने के लिए आया, तो द मन दमन करो, अपने मन इंद्रियों को दमन करो, तुम भोगों में मत लगो, तुम जो लग रहे हो भोगों में लग रहे हो, मनुष्य संग्रह में लग रहे हैं, खाऊं खाऊं ऐसे कर रहे हैं, और तुम भोगों में लग रहे हो इसे, और आप खाऊं खाऊं कर रहे हैं, इससे तुम्हारा पतन होता है। तुम्हारा लाभ नहीं होगा। बहम होता है, बहम मनुष्यों की बहम है कि लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए। आप कितने बन जाओ कभी शांति होगी ही नहीं, नियम है। ऐसे देवता कितना ही भोग भोग ले शांति नहीं मिलेगी, नियम है। ऐसे ही मनुष्य संग्रह और राक्षस खाने में खाने कभी शांति मिलेगी, ये नियम है। तो इस वास्ते दिया, तो इसकी याद कैसी रहेगी? कहते हैं सब लोग वर्षा ऋतु देखते हैं तो बस अब ऐसे गर्दना होती है। वही शिक्षा देते, वही तुम याद रखो। मनुष्यों को कहा कि तुम जरा ये खाऊं खाऊं लेऊं लेऊं नहीं, दान करो दान करो। और राक्षसों का तुम खाऊं खाऊं दया करो दया करो। और देवताओं का तुम दमन करो, इंद्रियों को और बस में इंद्रियों को बस में करो, केवल भोगों में मत लगो। तो बात क्या हुई कि ये राक्षस खाने कारण से, मनुष्य संग्रह कारण से और देवता भोगों के कारण से ही संसार में फंस रहे हैं। अगर ये तुम छोड़ो तो तुम संसार में फंसोगे नहीं। तो क्या होगा? वो सहज स्वभाव है, तो सहज में ना तो संग्रह करने की इच्छा होती है, ना किसी खाने की इच्छा, ना भोगने की। जो सहज चीज वो मिलने पर ये चीज नहीं रहती, स्वतः ही स्वाभाविक है जो रहेगा, जो है त्यों का त्यों ही रहना है, उसको कहते हैं सहज अवस्था। तो ये महाराज की वाणी में मेरे को बहुत विशेषता से दिखी बात। और अपने आप को कहा है हमारा मंगल जन्म है, जैसे ब्राह्मण मांगता है जोशी थे धिक्कार दिया, ठीक है मंगल जन्म को धिक्कार है, मैं कई भी आशीर्वाद नहीं दूंगा, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, ये मेरा काम है पर मैं नहीं करूंगा। इसे वाणी में साफ साफ लिखा, अलग अलग लिखा साफ। तो ये जो लेना है देना है ये एक विचित्र अवस्था है। देवान भावयता देना ते देवा भावयंतु परस्परम भावयंत श्रेय परमावश्यत। असली तत्व क्या है? असली एकता है। मनुष्यों की एकता है, मनुष्यों को देखे तो एकता है, भौतिक देखे तो एकता है, और आत्मा को देखे तो एकता है, परमात्मा को देखे तो एकता है, ब्रह्म को देखे तो एकता है। एकता तत्व एक है, एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ चीज है नहीं, ये मूल बात है असली। और वो तत्व है ज्यों का त्यों सबको अच्छी तरह से प्राप्त है, पूर्ण प्राप्त है, कमी नहीं है। परंतु क्रिया और पदार्थ के बीच में लग गए, क्रियाजन्य भोग करते हैं और संग्रह भोग करते हैं, पदार्थ को संग्रह करना और भोग भोगना। भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया परिचेतसाम व्यवसाय आत्मा बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगेश्वरीय प्रसक्त है, भोगों में ऐश्वर्य में आसक्त है, वो उस तत्व को प्राप्त नहीं हो सकते। इस वास्ते इससे ऊंचा उठो। तो अभी हमें क्या करना है? अभी जो चीज है बड़ी सिद्धांत की पक्की सच्ची असली बात है कि हमारे पास जो चीज है वो हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। और दूसरों के लिए चीज है वो भी अपनी नहीं है, सबके लिए है। ऐसे सब जितने संसार में जैसे धर्म कह जाए हैं, एक सनातन धर्म है, एक ईसा का धर्म है, एक यवन धर्म है, एक यहूदी धर्म है, एक पारसी धर्म है, ये कितने धर्म? पांच है अपने भूमंडल पर, ये पांच है, छठा मेरे को याद नहीं है, यही है पांच। उसमें मुख्य भी हिंदू मुसलमान ईसाई तीन मुख्य है, यहूदी और पारसी गौण है, और पारसी बहुत थोड़े हैं। दिल्ली आदि में पारसी भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, यहूदी है कि नहीं मैंने पता नहीं है, भूमंडल पर तो है पर अपने हिंदुस्तान में यहूदी है कैसे है मैं जानता नहीं हूँ। ये पांच धर्म है, ये पांचों धर्म और सबके सब क्या कह रहे हैं? सिद्धांत में एक एक की सहायता करे। हमारे पास चीज है वो हमारे लिए नहीं है और हमारी भी नहीं है, हमें दी गई है केवल दूसरों के हित के लिए। दूसरों के हित के लिए हमारी नहीं, दूसरों की है, वो हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है। ये खास चीज है, मैंने ये बात बताई है कि जैसे घड़ी है, घड़ी के पुर्जे होते हैं वो ऐसे चलते हैं ऐसे ऐसे, माना इसकी कमी है तो इसको ये पूरी करता है, इसकी कमी इसको ये पूरी करता है, इसकी ये पूरी करता है, इसकी ये पूरी करता है, इसे घड़ी चलती है। इसी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष इनका जो चलना होता है वो एक एक की पूर्ति के लिए, अपनी चीज अपनी नहीं है दूसरों के लिए है, उनकी चीज दूसरों के लिए है। ऐसे जैसे राम जी का जन्म हुआ तो कि सर्वस दान दीन सब का हूँ, जो पावा राखा नहीं था हूँ, सर्व सर्वस दान दिया, सर्वस दे दिया है जैसे सब दे दिया, दूसरे ने सर्वस दे दिया, तीसरे ने सर्वस दे दिया, सब ने सर्वस दे दिया तो जिस चीज ही वहां की वहां पहुंच गई थी पहली वैसे ही वैसे रह गई। हमने दे दिया और हमने ले लिया, हमने दे दिया हमने ले लिया, तो अंत में चीज तो उतनी उतनी रही है जैसी जैसी रही, तो है जैसी जैसी क्या रही कि चीज तो है जैसी रही और प्रेम बढ़ गया। इसी तरह से आप हम विचार करें आपस में तो हमारी जो चीज है हमारे पास में दूसरे को इसकी भूख है तो उसकी वो चीज दे दी, और उसके पास भूख है मेरे पास हम दे दिया, और हमारी भूख है वो उसने दे दिया, तो सब समता आ गई, वही सहज अवस्था है स्वाभाविक। समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो इस सहजावस्था का वर्णन महाराज के बारे में बहुत विशेषता से हमें देखने को मिला है। तो इसी बहुत ही विचित्रता है ये, और वो सहज है। कैसे सहज है कि सदैव सदैव रूप रमेत बुद्धि धृति गृहतया, धृति गृहतया बुद्धिया सदैव सदैव ऊपर रमेत, धीरे धीरे ऊपर आओ यार। फिर आत्म संस्था मैंने के पगे परमात्म तत्व है उसमें स्थिर करके न किंचिति भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, न परमात्मा का चिंतन करे, न संसार का चिंतन करे, न अपना पराये का कुछ भी चिंतन न करे, तो चिंतन न करने से क्या होगा, क्षय अवस्था स्वतः हो जाएगी, क्षय अवस्था में स्वभाव पहुंच जाएगा। अब गीता ये बात रहती है और महाराज की वाणी में आता है कि ये सहज हमारे सहज का है, पर बिनमत यहाँ कुछ न आए, ये सब कुछ होगा दार्ग में पावक पसे जीव आत्म घटमान सब में बिल्कुल है, पर बिन मथिया कुछ ना है, भजन के बिना ये होगा नहीं। अया परसा नाम का तन मन भीतर पाए, सब जगह परसे पर जाओ सब जगह नाम ही नाम हो जाएगा। तो ये नाम से वही चीज मिलेगी, विचार से वही चीज मिलेगी, सेवा करने से वही चीज मिलेगी, ध्यान चिंतन करने से वही चीज मिलेगी। ये चार है, वास्तव में तीन है, ध्यान एक चौथा है, योगास्त्रयोग है आप लोग का, वो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। ये तीन का वर्णन विशेषता से आता है, चौथा ध्यान का वर्णन आता है गीता में। ध्यान आत्मनिकेश पश्यन्ति केचित् आत्मान आत्मना अन्य सांख्य योगे न कर्म योग निशा परे अन्य अंतर शुद्ध बने में दूसरे सुन करके और संत महात्मा कृपा से प्राप्त हो जाता है, ऐसी बताया है। तो ये मार्ग बताए, इस मार्ग भी सहज है स्वाभाविक है, ये इसको कृत्रिम मानते हैं इसलिए हम उद्योग करते हैं और जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्राय संतों की वाणी में, संतों के संस्कृत ग्रंथों में, दर्शनों में जैसे लिखा उसमें करने की मुख्यता आती है, पर करने की नहीं, वास्तव में मुख्यता है सहज सहज अवस्था। इस वजह कर्म भी सहज होना चाहिए, तो कर्तव्य कर्म है वो भी सहज है, और उसका जो योग है वो भी सहज है। ऐसे स्मृति लब्धा, स्मृति का कर्मयोग में खास है कामना का त्याग, तो कामना उत्पन्न होती है, कामना की उत्पत्ति होती है, कामना की स्थिति होती है, कामना की पूर्ति होती है और कामना की निवृत्ति होती है। अपूर्ति पूर्ति निवृत्ति तीन होती है, तो उत्पत्ति पूर्ति अपूर्ति निवृत्ति चार। तो ये में बात वास्तव में क्या है, कैसे कर्म की उत्पत्ति होती तो कर्म भी सहज होता है, उसमें करना नहीं पड़ता है, बीचने में श्वास के लेने करने में जैसे है, तो ये स्वतः पश्चिम श्रीन श्वसन कृष्ण किंचित करो मिति युक्त बनी दो, मैं कुछ नहीं करता हूँ, अपने में कर्तृत्व तो नहीं है, ये क्रिया पदार्थ हो रही है। तो कर्मयोग क्रिया भी स्वभाव नियतन कर्म है, स्वभाव के अनुसार कर्म नियत है, यही सहज हुआ। और ज्ञान है वो भी सहज है, और भक्ति वो भी सहज है। तो कर्म सहज कैसे है कि स्वाभाविक अपने कर्म किया है, स्वतः जिस वर्ण में जिस आश्रम में जहाँ पैदा हुआ उसकी स्वाभाविक क्रिया है। इसमें यहाँ तक मालूम होता है गीता के देखने से कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए नया काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपनी मर्यादा के अनुसार सीख निष्काम भाव से हरे की सेवा करते करते उसको सहज प्राप्त हो जाएगा स्वाभाविक ही। तो इसी सहज की स्मृति आ गई, कर्तव्य कर्म सहज है। ऐसे ज्ञान मार्ग से स्वाभाविक जो तत्व है जो कहते हैं उसकी स्मृति आ गई। ऐसे भगवान का संबंध है, परमात्मा का ही अंश है, इसकी याद आ गई, मैं तो भगवान का हूँ और भगवान ही कहीं नहीं। तो ये स्मृति आ जाएगी तीनों की, और तीनों का फल एक हो जाएगा, वो सहजावस्था हो जाएगी। तो उस सहजावस्था की प्राप्ति के लिए काम करना है। अब अपने जो क्रिया करते हैं पदार्थों के द्वारा, क्रिया कोई भी काम किया जाएगा, कुछ भी श्रवण करो, मनन करो, निरिध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि लगा दो, सब विकल्प निर्विकल्प सभी निर्वीज जितनी समाधि वो सब कर्म जान विधि तान सर्वान सब कर्म जन्य है, ये कर्म से होता है। तो ये कर्म करता है क्यों करना पड़ता है कि जैसे यहाँ से कोई नापास्त्र चला जाए तो नापास्त्र पीछा यहाँ आने के लिए करना पड़ता है। तो हम उस परमात्मा तत्व से दूर हुए, उस विपास तक जो जितने हमें दूर हुए है उतना हमें करना होता है, वास्तव में करना है ही नहीं। मानो जितने संसार के बीच में नश्वर पदार्थों में और क्रियाओं में जो फंस गए हैं, वो पीछा जा करके अपने क्रिया और पदार्थों से ऊंचा उठना है। उसका योग का यदा इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, न इंद्रियों के अर्थों में न क्रिया में आसक्ति करता है, तब वो योगारूढ़ हो जाता है। यदा इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तम उच्यते, तदा वो योगारूढ़ होता है। तो योगारूढ़ मन योगदा समत्वम योग उच्यते, समता तो समता का मतलब सहजावस्था, समता बनाई हुई चीज नहीं है, समता स्वतः सिद्ध है, विषमता का त्याग करने से समता स्वतः सिद्ध है। उस समता की प्राप्ति के लिए ये उद्योग है। तो श्री जी महाराज का कहना सहजावस्था के लिए है, उस सहजावस्था को प्राप्त कर रहा है। वो कैसे करे कि जैसे व्यवहार में अपने अपने स्वार्थ का त्याग कर और अपनी चीज नहीं है दूसरों के हित के लिए करे, तो एक एक से हित करते हुए परस्पर भावयंत्र श्रेय परम वापसत, परस्पर एक एक का पूजन करते हुए एक एक की वृद्धि करते हुए परम श्रेय वापसत, परम श्रेय की परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी स्वतः ही। संसार भरना है, बंधन है, ये तो कृत्रिम है, कृति साध्य है, पर मुक्ति कृति साध्य नहीं है, क्योंकि वो उत्पन्न नहीं होती है। अगर उत्पन्न होती है वो चीज नष्ट होने वाली होती है। तो जो परमात्म तत्व की प्राप्ति है वो सहज है, स्वाभाविक। इस वर्ष उसमें जन्म मरण का कारण नहीं है। तो कर्म भी सहज है और हमारा स्वरूप भी सहज है और परमात्मा का अंश भी सहज है। तो स्मृति लग रहा क्या भूली थी वो मिट गई। जो कंठ स्वामी के न्याय बताया है कि जैसे एक आदमी के गले में डोरा है कंठ ये सोने की, तो वो स्नान किया, स्नान कपड़े पहन लिए, फिर भोजन किया, फिर कपड़े पहन लिए, फिर देखा तो कंठ नहीं है भाई, कंठ तो खो गई। तो कह भाई कंठ खो गई मेरे तो, वो डोरा था खो गया, कंठ खो गई। अब स्नान किया वहाँ पहुंचे, भोजन किया वहाँ पहुंचे, जगह जगह घूमे नहीं मिली, बड़ी चिंता लग गई कि भाई कंठ तो खो गई। तो यहाँ डोरा था वो इस तरह से कुछ बाहर निकला हुआ, किसी ने कहा कि कंठ क्या ऐसी थी, यही थी यही, मिल गई मिल गई। तो मिल गई, पहले डोरा था फिर खो गया फिर मिल गया, तीन अवस्था हुई। परंतु स्वाभाविक अवस्था तो थी जो भी क्यों रही, जब पहले पहले थी वही अवस्था रही, खो गया अवस्था वही रही, मिल गई अवस्था एक रही, बात तो एक ही रही। ये तो उसकी धारणा में होता था कि मेरी कंठ ही और फिर मेरी खो गई और अब मिल गई, पूछो मिल गई, हाँ सर मिल गई, कंठ मिल गई, अब सब मिल गई। अब मिली क्या, बिछड़ी नहीं थी, वो तो सहजावस्था स्वाभाविक संपूर्ण की स्वतः है। अब उस तरफ लक्ष्य केवल कर लिया तो ठीक हो जाएगा। अब लक्ष्य करते हुए संसार का लक्ष्य भी साथ में रखते हैं, इस कारण से बाधा है। पर दासवाद पदार्थों को भी सत्ता देते हैं, महत्ता देते हैं। ये सत्ता महत्ता हमारी दी हुई है, उसमें है नहीं, वो तो स्वतः है। तो उसकी सत्ता महत्ता को न मिले ठीक तरह से वो सहजा स्वतः प्राप्त है। स्वाभाविक सबको अपना स्वतः प्राप्त है, वो सहजावस्था है, इसकी सब महिमा है। मैं तो बहनों माताओं से कहता हूँ, तुम जो काम करती हो एक एक दूसरे के हित के लिए करो। आराम इनको मिले, धंधा मैं करूँ, परिश्रम मैं करूँ, आराम इनको मिले, चीज मेरी ये ले रहे वो तो मेरी ले, बड़ा भारी प्रेम हो जाएगा। जो विलक्षण तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। व्यवहार में परमार्थ कला सिखाती है गीता, जुतुरूपी क्रिया में जो अर्जुन के घोरे कर्म की नहीं हो जैसी, दिन भर मनुष्य का गला काटना ये काम घोर कर्म, महान क्रूर कर्म। भगवान के श्रेयान स्वधर्मो द्विगुण, द्विगुण होने पर भी श्रेष्ठ है। तो अपने कर्तव्य का कार्य करने से उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले अपने समझ ले इस बात को तो बड़ा लाभ होता है। मैं तो एक बात क्या करता हूँ कि जैसे एक मंदिर है, वो पहाड़ पर मंदिर है, तो हमें वो मंदिर जाना है तो कहते मंदिर में पहुंचना, मंदिर में पहुंचना है, तो मंदिर को न देख करके मार्ग को देखा तो मार्ग मार्ग चले जाएंगे तो मंदिर पहुंच जाएंगे, और मार्ग पहुंच जाएंगे तो उस मार्ग चलेंगे। दो तरह का है, एक तो सड़क बड़ी हुई है जो ऐसे ऐसे ऐसे घूमते घूमते वहां पहुंच जाएंगे मंदिर पर, और एक जंगल में सीधे ही चले जाए तो जंगली आदमी को मार्ग में कह दिया तो हैरान हो जाएगा, कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ कभी इधर, क्या कर क्या को तो गए। सीधे यहाँ चले, हाथ बांधा बिल्कुल पकड़ा, पत्थर पर चढ़ सीधे पहुंच गए चर्च से, तो चर्च से उसी से पहुंच गए। मतलब आपको और हमारे कहते सीधे जाओ मुश्किल हो जाएगी। तो अब मार्ग कौन सा बढ़िया, दोनों मार्ग बढ़िया है, चाहे सड़क जाओ चाहे जाओ, उन दोनों में भी क्या सिद्धि होगी कि पहले बता देंगे वो मंदिर है वहां जाना है, और इसके मार्ग ये दो है भाई, लोग इसमें तीर जाने से दो तरह का है, एक इस तरह से एक इस तरह से। अब कौन सा सुगम है कौन सा जल्दी है, तो सुगम जल्दी है उसी प्रकृति के अनुसार। जंगली आदमी को तो ये सड़क में बैठा बड़ा हैरान हो जाएगा, जाना तो हुआ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ, ये क्या कहो तो सीधे चले जाओ सीधे ही। अब हरे कहते सीधे चले जाए तो मुश्किल हो जाएगा, फंस जाएगा, बीच में जा ही नहीं सकेगा। तो ये प्रकृति के अनुसार मार्ग है, परंतु पहुंचना कहाँ है ये पहले से बता दिया जाए, तो पहले से ये बताया जाए कि सहजावस्था है इसमें हमें पहुंचना है, और वो पहुंचना वो सहजावस्था स्वतः है। अब पहुंचने के लिए प्रकार अलग अलग है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, लय योग भी है, हठ योग भी है, राजयोग भी है, अष्टांग योग, कई तरह के योग है, उस तरह से वो पहुंचना है। तो पहले पता लग जाए अंत में हमें कहाँ पहुंचना है, इसका पता लग जाए तो साधक की बड़ी शांति होती कि भाई अंत में हमें यहाँ पहुंचना, सजावट है स्वाभाविक, स्वतः स्वाभाविक है, वो सहज है, पता होने में सहज पैदा हुआ, और स्वतः स्वाभाविक सहज है, और स्वतः है उसी नहीं करना क्या होगा, करना तो उसके लिए होता है उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु के लिए करना होता है, और सहज वस्तु है उत्पत्ति विनाश जिसका नहीं है उसी नहीं करना क्या होगा, करना होगा तो प्रकृति का आश्रय लेना ही पड़ेगा, चाहे आप शब्द ही लगाओ कुछ भी करो प्रकृति के साथ भी तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि कृता क्रिया सब प्रकृति में है, तत्व में तो है नहीं है, इस वास्ते करने में प्रकृति का साथ लेना ही पड़ेगा। ऊंचे से ऊंचे समाधि लगाओ तो भी करना पड़ेगा, दो अवस्था होगी, एक समाधि वित्थान और तत्व में वित्थान है नहीं, वो तत्व में सहज अवस्था है, सहज अवस्था में समाधि का वित्थान नहीं होता, वो समाधि हो जाए वित्थान हो जाए, दो अवस्था होती नहीं उसमें, वो एक ही चीज है। तो एक चीज है यह हमें पहुंचना है, तो अभी जो आपका हमारा प्रयास है, सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, यहाँ पर आए हैं, तो आप लोगों से कहना है कि हमारे को कहाँ पहुँचना है कि स्वाभाविकता पहुँचना है, जो स्वतः सिद्ध तत्व है अनादि काल से अनंत काल तक वो है जो का जो है, चाहे आप हम कोई हो, साधु हो, गृहस्थी हो, भाई हो, बहन हो, और संप्रदाय में अपने अलग अलग हो संप्रदाय, जैसे कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई साध है, कोई गाढ़पत है, कोई सौर है, ऐसे संप्रदाय है अलग अलग है। आजकल संप्रदाय हिंदू संप्रदाय संप्रदाय संप्रदाय ये नहीं है, ये तो समुदाय है अलग है। संप्रदाय तो वो है जिससे परमात्मा की प्राप्ति की साधना बताई है, वो संप्रदाय है। ये तो एक समुदाय है, हिंदू समुदाय है, मुसलमान समुदाय है, ईसाई समुदाय है, ये समुदाय थोड़ी है, ये तो ये संप्रदाय थोड़ी है। इसका नाम आज संप्रदाय नाम पड़ गया, अपने देश के देश का नाम संप्रदाय हो गया। तो संप्रदाय किसी में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी देश में हो, किसी देश का हो, कैसी भाषा हो, कैसे रिवाज हो, ये सब तो नाना हो गए हैं, परंतु सबको पहुंचना वहाँ है। तो आज जाकर मैं इस विषय में विचार आया, मैं क्या कहे तो मेरे मन में आई कि वास्तव में ये बात है सहजावस्था में पहुंचना है। अरे वो कैसे करोगे कि अपने अपने कर्म से करोगे, शिष्य कर्म नहीं अभी रहता सरसिद्धि कर्दे, अपना अपना करते जिस संप्रदाय में हो आप, जिस पद्धति में हो, जिस मार्ग में हो, उसी मार्ग में सीधे पहुंचते वो मंदिर पहले देख ले, वहां मंदिर पहुंचना है। तो हमें पहुंचना है सहजावस्था में, स्वाभाविक तरह पहुंचना है। ये कृत्रिम पढ़ा है, ये छूट रहा है, वो कृत्रिम पढ़ा छोड़ने के लिए करना होता, उसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि जितने दूर चले गए क्रियाओं में उतने पीछा क्रियाओं ठीक करने के लिए करना पड़ता है, और करना भी उपयोगी है। वो करने में अलग अलग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग अलग है। और संत महात्मा जो हुए है ये नाम जब से हुए हैं, तो नाम जब से उन्होंने प्राप्त किया, अब ये कहते बिल्कुल ठीक होता है इनसे, हुआ है कोई करके हो जाएगा। अब दूसरे कहते विचार से होता है, विचार से हुआ है, विचार से हो जाएगा। कोई के सेवा से होता है, सेवा से हुआ है, सेवा से हो जाएगा। उन्होंने करके देखा है, जिस मार्ग में जो गए उनसे उसे प्राप्ति होती है। तो बात वही आई, नारायण नगर का रजब रहा अनेक, भावे आओ किधर से आ गया स्थल एक, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ियाल की ढूंढे एक ही छोर। अब इस विषय में मैंने जितना अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, कहा है, सुना है, विचार किया है, उसके अनुसार बड़ी बारी एक शंका हमारे रहती थी कि जो अद्वैत मानते हैं, द्वैत मानते हैं, विशिष्टाद्वैत मानते हैं, अद्वैत शुद्धाद्वैत मानते हैं, अचिंत भेदाभेद मानते हैं, ये विष्णु पांच संप्रदाय है, तो ये मानने वाले अलग अलग है। तो मेरी शंका थी कि अलग अलग कैसे हुए, जब एक हो तो सब एक आनी चाहिए। तो इस मार्ग का भी एक संस्कार रहता है, वो संस्कार मुक्ति में बाधक नहीं है, परंतु सबकी एकता में बाधक होता है। वो अपने पर संप्रदाय अलग होती है, वो अगर मिट जाए फिर भेद नहीं रहेगा, तो वो मिटता है वासुदेव सर्वम में। भगवद गीता में ऐसी बात पहुंची है, द्वैत अद्वैत विशेषाद्वैत आदि कुछ नहीं पहचाना, कोई भेद नहीं रहेगा, तो सहजावस्था में स्वाभाविक एकता है। इतनी ऊंची और वो सीधी बात क्या है, अरे भाई बहन हमारी अवस्था अभी जो जिस अवस्था में है, उस अवस्था में हमारा विचार हो कि सबको सुख कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को कभी दुख न हो, सब शांति से, सबको आनंद हो, सबको सुख हो। अपने पास क्रिया और पदार्थ है, वो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, वो उनका दूजों का है, दूजों के लिए है। दूजों के पास है वो कहते वो हमारा हमारे लिए नहीं है, दूजों के लिए है। तो मेरा आपके लिए, तो आपका मेरे लिए, ऐसे हुआ। और मेरे लिए अपने को नहीं लेना है, अपने तो अपना दूसरों के लिए ही करना है, उसको दूसरों के लिए परस्परम भावयंत्र, और भावयंत्र करते हुए भी उनका हमें लेना, ये भाव तो नहीं रखना है। देवान भावयता नहीं ना, अर्थे देवा भावयंतु बा, अपने लेने के लिए नहीं, उनकी सेवा करेंगे तो हमारी सेवा करेंगे, ऐसा होते तो व्यापार चलेगा, इस व्यापार से तो मुक्ति नहीं होगी। इस वास्ते हमारे को तो सबकी सेवा करनी, जो मिला है पहले मिला है लिया है, वो कर्जा उतर जाए और नया कर्जा ले नहीं तो मनुष्य जाएगी। जितना हमने कर्जा किया है चुका दो, दूसरों का लिया है चुका दो, और हमारा है वो छोड़ दो। अब हमारा नहीं छोड़ेगा तो देना पड़ेगा, माल देना पड़ता है क्योंकि पहले से रुपया रह गया वो कैसे आवे, तो आने के लिए देना पड़ेगा, देने के लिए आना पड़ेगा तो चलता रहेगा। तो क्या करे कि जो हमें दे दिया उसको छोड़ देना है और दूसरा कर्ज है चुका देना है। इसमें श्री श्री कर्मणि अभी रहता माता है पुत्र के लिए सब काम कर दे, पुत्र करे न करे मर्जी उसकी, पुत्र है वो माँ के लिए सब कुछ करे, माँ करे न करे अपने सेवा करना है। अगर ये वृत्ति धारण कर ले तो सहज मुक्ति हो जाएगी। ध्यान दिया, माता पिता है वो बच्चे का पालन करे, बड़ा कर दिया, ठीक कर दिया, ब्याह दिया और उसके पांच एक चीज दे दी, अब बना बनी पधारो, बनी रहो तुम मौज और जाओ तुम मौज। और उसे क्या दिया कि माँ ने आम कर दिया तो माँ का पिता का काम करना, हमारी जो कुछ हमारी चीज है ही नहीं, हमारा शरीर भी नहीं, हमारी चीज भी नहीं है, ये तो माँ बाप की है, उनकी है, उनके लिए ही है। माँ बाप बोलते हमारी चीज है ही नहीं, हमारे तो अधिकारी उत्तराधिकारी है, हमारी चीज उनकी है, हमारे काम सब उनकी है। अब इस तरह से हो जाए तो सबके सब बड़ी सरलता से मुक्त हो जाएंगे। और जो इस सिद्धांत को ठीक पालन करेगा उनका कल्याण हो जाएगा। सीधी बात है, बहुत सरल बात है, तो सहज मुक्ति हो जाएगी। तो वो सहज अवस्था स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। तो समता स्वतः है, विषमता राजद्वेष से हुई है। और तत्व वास्तव में जो का जो है उसे दृष्टि न होकर ख्याल न होने से अप्राप्त हुआ है। ऐसे भगवान का स्वतः सिद्ध है, भगवान की तरफ वृत्ति नहीं हुई उसका नहीं समझता है। तो तीनों योग स्वतः स्वाभाविक है। तो स्मृति लब्धा में यही कहा भी स्मृति क्या हो गई, कर्मियों की स्मृति तो निष्काम भाव की हो गई, क्योंकि मूल में कामना है नहीं, और स्वयं के लिए परमात्मा का अंश है ये स्मृति हो गई, और स्वयं चेतन है उसकी स्मृति हो गई, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त रूप है इसकी स्मृति हो गई। तो कर्मयोग भी स्मृति है, ज्ञान योग भी स्मृति है, और ज्ञान और भक्ति योग भी स्मृति है, स्मृति तीन आ जाती है। तो ये स्मृति प्राप्त करने का तरीका कई है, कई तरह की तरीका है। और दूसरी बात है भगवान को जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रित यत्न थे, भगवान का आश्रित यत्न करते हैं तो आप बताएंगे, आप सब बताएंगे स्वाभाविक स्वतः सब ही भगवान शुद्ध मात्र जीव को भगवान खेच रहे हैं, अपने अंश से अपने खेच रहे हैं। जैसे कोई पत्थर ऊपर फेंको जमीन में आ जाएगा, जैसे आग के सूर्य ऊपर से जाएगी तो सूर्य ऊपर के ऊपर हो जाएगा और पत्थर नीचे नीचे को आएगा। ऐसे संपूर्ण जीव परमात्मा की तरफ खींचते हैं और भगवान खींचते हैं। इस वास्ते किसी अवस्था में कोई जीव कहीं भी अलग रह सकता नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकते ही नहीं। अब जब तक वो पकड़ता रहते भगवान छोड़ाते रहते हैं, पकड़ते रहते छोड़ाते, ये पकड़ना छोड़ दे तो छोड़ना छूट आप ही हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये स्वाभाविकता है, संतों में विशेषता से ये मिलती है बात। अब आप बताओ कोई प्रश्न करो, भजन करने की बात होती है, भजन करना चाहिए पर हमारा प्रश्नाश्रम द्वितीय कंठ ध्यान चौथे नाम अद्भुत उत्तम ते कंठ अनु चौथे अति उत्तम स्थानु ये तुम जमीन देखे आसमा माम भक्ति को भावे परमा ये सब करते रहते कंठ से हृदय से फिर नाभि से फिर पैर पे आकाश को उल गया है मेरा फिर रात मेला छोड़ के सुखने में डेरा इस तरह से चल के सुंदर बताया। ये पता कर अंत में वो ही सहज अवस्था आती है। तो ये मार्ग है, ऐसे कर्मयोग का मार्ग है, ऐसे ज्ञान योग का मार्ग है, ऐसे अष्टयोग का मार्ग है, इन मार्गों में वहां पहुंचना है। और सीधी सरल पहले से बता दिया जाए हमें वो सहज अवस्था में स्वाभाविक आप में कामना आप में स्वाभाविक है नहीं, अज्ञान आप में स्वाभाविक है नहीं, आपके भिन्नता परमात्मा से अलग अपना है नहीं, परंतु है इस वास्ते इसको जिस किसी स्त्री से मिटा दू, जैसे धरा बना करके जोड़ है, जैसे बाकी है, जैसे गुणा है, तो गुणा कर टोटल एक आना चाहिए और पत्थरी का चाहे सो ले लो, इसमें टोटल एक आना चाहिए सहज अवस्था पहुंचने वास्ते टोटल ये है अंत में। तो इससे बड़ा संतोष होता है, जो चाहे वो इस तत्व को प्राप्त हो सकता है। अब इसमें कोई शंका हो तो करो, उसमें और भी विषय होगा, जितनी शंका हो गई इसको समझ करके कर दो, बहुत विषय होगा, स्पष्ट हो जाएगा। ये महाराज कारगर पद्धति जो प्राप्त करने की है वो पद्धति कहीं चलेगी है, तत्व चरित्र की तरह थोड़ा ही है। उस तत्व के साथ भी अपने जिस पद्धति से गए उसके संस्कार रहते हैं, कहते हैं कि इस तरह से ही होता और नहीं होता है, सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं, पर आपस में खड़ी बोली जाती है, मैं तो किसी से होता है, मैं कहते इससे होता है, तुम इससे होता है, सबसे होता है, तो बहुत विलक्षण बात है मेरा, और बड़ी शांति देने वाली, बड़ी प्रसन्नता रखने वाली, सब भेद मिट जाएगी ऐसी ऐसी विचित्रता है, और वो हम सबको प्राप्त हो सकती, उसमें कोई अनधिकारी नहीं है। ये जो अधिकारी बात है वो भी ठीक है, परंतु वास्तव में उसकी इच्छा चाहिए, केवल चाहना, पारमार्थिक उन्नति में केवल उसके बिना बेचैनी है, वो जल्दी प्राप्ति करता है। पद्धति से वो ठीक है, पर ये बात बढ़िया है, केवल उत्कट अभिलाषा चाहना, तत्काल सारे पदार्थों की प्राप्ति केवल चाहना से नहीं होती, क्रिया भी करनी पड़ती है, क्रिया में प्राप्त साथ देगा तब होगा, और इसमें प्राप्ति की बात नहीं है, क्रिया की बात नहीं है, केवल चाहना की बात है, क्योंकि वो मौजूद है, जो है उसके लिए क्रिया नहीं होती, क्रिया तो नहीं होता उसके लिए होती, तो वो है। अब केवल उसके बिना व्याकुल हो जाएगा, वो व्याकुलता से क्या है कि दूरी मिट जाएगी, अग्नि में जितनी शक्ति है जला देगी, ऐसी व्याकुलता में बड़ा भारी शक्ति है, वो सब जला देगी और ठीक हो जाएगा। ये बात है। अब इसमें कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो तो पूछो, स्वाभाविक है। तो संतर वाणी में ये सहजा उसका कम से सहज हमारी सेव, घटी में देवल, घटी में देवा, और घटी में सहज करे मन सेवा, सहज समझाता है, दिल क्षमता है ये। दूसरे मेरे को मिलने में सुनी है, चेष्टा करी है, पर इतनी बात इतना आता नहीं है, बहुत कम आता। ये संत मत है, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू, वेद पुराण संत मत एहू, ये संत मत है, वेदों का मत है, पुराणों का मत है, सकल सुकृत सब सुकृत, क्या अगर राम जी में स्नेह हो जाए, उस परमात्मा का प्रेम हो जाए, इसमें सब एक हो जाएंगे, प्रेम में जाते हैं, ज्ञान में एक हो जाएंगे, ज्ञान से प्रेम में एक हो जाएंगे। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक अमूल्य अमूल्य निधि है, खजाना है, द्रव्य है, मगर द्रव्य का लाभ लोभी को होगा जैसे दूसरे को नहीं होगा। तो लोभ क्या है? प्रेम है, तो प्रेम में विलक्षणता है, तब तो द्रव्य है, द्रव्य है ही, धन ही है, तो असली धन है उसने अपना, मतलब असली धन में भी लोभ होने से धन प्यारा लगता है, लोभ बिना धन इतना प्यारा नहीं लगता, वो है प्रेम। ये तत्व लोग हो गए, तत्व तत्व परमात्म तत्व, इस बात प्रेम की बड़ी महिमा है, बोध की बड़ी महिमा है, कर्तव्य की भी महिमा है, स्वकर्म तुम्हें भी अर्चित सिद्धि बिंदति मानवा। आप लोगों से प्रार्थना है कि संतों की वाणी को आप पढ़े, इस दृष्टि से, इस दृष्टि से पढ़ कर देखे आप, जो मेरे को बताओ, मेरे को इतना अभ्यास नहीं है यार, मैंने संतों की वाणी सुनी है जरूर, महाराज अपने संप्रदाय ने भी सुनी, विभिन्न संप्रदायों की भी वाणी मैंने सुनी है, रुचि रहती है मेरी सुनने की, परंतु आप पढ़ने करो तो विशेष ख्याल होगा, उसमें विशेष ध्यान दें आपको, और फिर मेरे को बताओ। देखो हमारे को जो फायदा हुआ है आप लोगों से विशेष हुआ है, मानो सुनने वालों की कृपा से हमें बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है, लाभ हो रहा है, वही नहीं है, हो ही जाए, जान कर तो हुए तो जाए, तो हो जाए, बहुत लाभ है, स्वकर्मा तुम्हें भेजे सिद्धम विन्नति मानव मनुष्य मार सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। स्वकर्मा पूजन करे, अपनी चीज मेरी नहीं है मेरे लिए नहीं है, ये दो बात पकड़ ले। समाधि भी मेरी नहीं है मेरे लिए नहीं है, ये समाधि है काल शरीर की शुद्धि के लिए, चिंतन है ध्यान है ये शुभ शुद्धि सिद्धि के लिए, और सेवा है ये स्थूल शरीर सिद्धि के लिए। तो स्थूल शरीर की सेवा, शुभ शरीर की सेवा, और काल शरीर की सेवा, और दुनिया मात्र की सेवा। अब स्थूल सूक्ष्म कारण सेवा बाकी क्या रहा बताओ? स्थूल शरीर एक है, सूक्ष्म शरीर एक है, कारण सूक्ष्म एक है, इनकी सेवा करना है, लड़ने से है नहीं, सीधी सर्वस्तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण।